राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 16 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीधी सादी बात है, सब में परिपूर्ण परमात्मा। समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। न किसी से बैर है, न किसी से प्रेम है, मैं समान सब में परिपूर्ण हूँ। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान सब जगह समाधि से परिपूर्ण है, प्रेम वहां प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद के लिए खंभे में प्रकट हो गए, ऐसे रूप कई रूप ऐसे सब जगह है परमात्मा। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई तरह की साधना है। एक बढ़िया साधन है कि जहां हो आप, जहां आपका मन है, जहां आपकी बुद्धि है, जहां आपका ज्ञान है, जहां वहां ही परमात्मा है। वहां उसके लिए चेष्टा करो तो प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि चेष्टा तो दूर देश में हो, दूर देश में हो उसके बाद जाना पड़ता है। परमात्मा तो वहां सब जो समान रूप से परिपूर्ण व्याप्त है, सो व्याप्त है तो जहां हो वहां भी परमात्मा है पूरे के पूरे, तो वहां ही ध्यान दो, वहां ही है। जहां आप हो, जहां आपका मन है, जहां आपकी बुद्धि है, वहां ही परमात्मा है, वहां ही ध्यान दो परमात्मा है। भजन करके जप करके प्राप्त करे वो दूर देश से है, वो भी एक साधन है, साधन तरह तरह का। परंतु बढ़िया साधन है कि सब जगह परिपूर्ण है, जहां आप हो वहां ही परमात्मा को पैदा कर, वहां ही। क्यों? व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से परिपूर्ण है, तो जहां हो आप भी पूरे पूरे है, वहां पूरा पूरा है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मैं सब जगह समाधि हूँ। तो समाधि से वहां है, वहां भगवान को याद करो तो भगवान वहां ही मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, वहां है परमात्मा, विश्वास वहां मिल जाएंगे। क्यों? जहां है वहां तो मिलते ही है। तो प्रेम बढ़ो प्रहलाद ही घोषण पहान तय परमेश्वर काट्यो, पत्थर में से निकल दिया भगवान को, पत्थर में से भगवान बनाया है। सब जगह जैसे घी में घी रहता है, दूध में दही में घी रहता है, तो सब जगह घी रहता है। पिलो को निकाल लो, सब जगह परमात्मा रहते हैं, सब जगह परमात्मा है। जहां निश्चय करोगे वही प्रकट हो गए। आदि अंत जन अनंत के सारे कारण सोए, जय जीव उर न सो डरे तय दिख प्रकट हो। जहां निश्चय करे वही प्रकट हो जाते, वहां चाहते तो वही प्रकट हो जाते, क्यों? भगवान तो सब जगह है जो पूरे पूरे अधूरा नहीं। भगवान एक भगवान ऐसा पूरे ही पूरे, एक केस जितनी जगह भी पूरे के पूरे भगवान है। हाथ ही उठाइए, पग ही उठाइए, नाक उठाइए, कान उठाइए, उठाइए मुंह उठाइए, भोग उठे लगाओ, उठे तो पुष्प चढ़ा दो, सरना परिपूर्ण चढ़ा दो, मस्तक परिपूर्ण चढ़ा दो, वही वही सब है सब। कौन सी लिपि में, कौन सी शाही में लिपि नहीं है? शाही से कोई लिपि लिखो सब लिख ले। इसलिए भगवान सब जगह समाज रीति से जो आवरण से होता है या राम भगवान वही प्रकट हो जाए। जैसे गोपी गांव लेके मन में मन मन मन में प्रकट हुए, तासा मा भू छोरी स्वयं मखान मर पीताम्बर धरा सकवी साक्षात मनमथ मनमथ। तासाम उस गोपी गांव के बीच में ही बीच वही में प्रकट हुए, बीच में भाषण में उनके बीच में रुदु सुश्रम नारन कष्टार लालसा भगवान से लालसा करे रोने लगी, रोने लगी तो वही प्रकट हो गए वही उनके बीच में। वो भी बड़े बीच में सत्य प्रकट हुए ब्रह्मांडवा है पूरे के पूरे है। यहाँ भी कोई ऐसी सुई की तीखी नोक टके इतनी जगह खाली नहीं है। भगवान से भगवान सब ले गए पूरे के पूरे है, दिखते नहीं। जैसे दूध में घी होता है ना तो सब जगह होता है, दिखता नहीं है सब जगह। दही में घी होता है, दिखता नहीं है, है सब जगह ऐसे परिपूर्ण है। जो मेहंदी के लाल में लाली लकी नहीं जाए, मेहंदी में लाली होती है पर तोड़ तोड़ दे पीस करें लगा दो सुबह देखो लाल हो जाए। ऐसे भगवान सब जगह सबसे मौजूद है। सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है। मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु राम राम सब जगह। जो जहां बैठो वही हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं हे नाथ, ऐसे वहां प्रार्थना करो। तुम्हारी हृदय की भावना व धारणा पक्की हो और वो भूलू नहीं तो भूलने उसी को भूलू नहीं। आपके जो भावना हुए भावना सिद्ध कर देंगे। हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ हृदय से सच्ची भाव भूलो नहीं तो नहीं भूलोगे। ऐसी बात अपने उद्योग से बहुत देरी देने पर भी बात सिद्ध नहीं होती है, भगवान ने कहा से क्यों सिद्ध हो जा चट सिद्ध हो जा। भगवान सब जगह पूरी शक्ति है, पूरी भगवान की जितनी शक्ति है वो शक्ति पूरी पूरी शक्ति पूरी पूरी है। सोने में कौन सा गणा कहाँ नहीं है बताओ? जहां सोने का गणा है उसमें सब गणे सब जगह है। सुना रोहन सिंह करके बता देगा। शाही में कौन सी दीप नहीं है? अंग्रेजी लिखो, हिंदी लिखो, उर्दू लिखो, कर्नाटक लिखो, मराठी लिखो, छोड़ दिख दो। इस तरह से भगवान सब जगह सब रूपों में परिपूर्ण है। दूसरी ये बात है कि भगवान भगवान कैसे मिले तो देखो एक बात है ध्यान दो आप। जो मिल जाता है और बिछुर जाता है वो अपना नहीं होता। आप मार्ग मार्ग जा रहे हैं, एक मौसम आ गया साथी मिल गया साथ साथ में चले, अगर वो अपने मार्ग गए आप अपने मार्ग गए तो वो अपना नहीं होता। नहीं ऐसे शरीर मिला है शायद मिला है छूट जाएगा, जो मिल जाए छूट जाएगा, मिलता है बिछुड़ जाता है। कपड़ा मिला पहन गया और बिछुड़ गया, शरीर मिला है और बिछुड़ मरे बिछुड़ गया। तो मिल जाए बिछुड़ जाता है वो हमारा नहीं होता, वो हमारा नहीं होता। और वो हमारा मानना गलती है, शरीर को अपना मानते हुए गलती है, अपना नहीं है। शरीर तो मिलता है बिछुड़ जाता है, मिलता है कुटुंब भी मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, घर मिलता है बिछुड़ जाता है, घर मिला है बिछड़ जाएगा, हम कमरे में रहते हैं, अभी तो कमरे में रहते हैं, हम रहते हैं, हम बिछड़ जाएंगे, आ रहे बिछे शायद आधा पास हो नहीं हो उम्र भर, तो कमरा हम जाने रहे हैं, ऐसे शरीर हम जाने रहे हैं, अपने बिछड़ जाने से पड़ा रहता है, सही में से बालों बने मेरे कार्ड हो बने कुछ मेरे शरीर जाता है, तो आप शरीर नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, तीन बातें, तीन, शरीर आप नहीं, शरीर आपके लिए नहीं, शरीर आप नहीं, शरीर आपका नहीं और आपके लिए नहीं है, शरीर है संसार की सेवा करने के लिए, आपकी जो चीजें है, जो रुपये पैसे चीज वस्तु, ये आपकी नहीं है, ये संसार की सेवा के लिए आपको दी है, सेवा करो, वो सेवा का फल आपको मिलेगा, रुपया आपकी नहीं है, चीजें आपकी नहीं है, जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी कैसे, जो मिलती है बिछड़ जाती है, मैं मिली और बिछड़ गई, फिर हमारी कैसे, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, शरीर हमारा है हमारे लिए नहीं है, हमें पड़ी है पुस्तक में पड़ी है, हमने हमारी मिली हुई है, हमारी बिछड़ जाएगी, इस वास्ते मैं बताया था मेरे मम्मो निरहंकार शांति वाली गति किताब में लिखा है, मेरे मम्मो निरहंकार ममता रहित हो जाए, अहंकार रहित हो जाए, अहंकार की मेरा स्वरूप नहीं है, ममता मेरे शरीर नहीं है, शरीर मेरा कहते हो मेरा नहीं है, बिछड़ जाएगा, आप अलग हो जाओ, ये मुर्दा पड़ जाएगी, लोग बाड़ेगी मुर् जाएगी, तो शरीर आप नहीं हो, शरीर में तीन बात, तीन बात, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, आपका है मर्जी से बता बना दो, थोड़ा कड़ा था घोड़ा कर दो और बना दो, बीमार मत होने दो, शरीर मेरा है तो अपना बस नहीं चला, शरीर पर आपका बस नहीं चलता, बस चले तो मरते क्यों, मरता चाहता है कोई, मेरा चाहे मर जाता है, मेरा चाहे छूट जाता है शरीर, तो शरीर अपना कौन नहीं, अपना बस नहीं चलता, तो शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं तो शरीर भी अपना नहीं, तो घर कैसे अपना हो, रुपये कैसे अपना हुए, कुटुंब कैसे अपना हुआ, ये तो सब बिछड़ने वाला है, मिलेगा बिछड़ जाएगा, मिल जाएगा बिछड़ जाएगा, जो मिल जाएगी बिछड़ जाएगी, वो चीज अपनी नहीं हुई, अपने लिए नहीं हो गई, अपने लिए चीज तो अपने दी जाए, सदा साथ अपनी है, सदा साथ भगवान रहते हैं, भगवान सदा ही साथ में, कभी भी हो व्यू है ही नहीं सपना, क्यों सब जगह परिपूर्ण है, तो सब शरीरों में परमात्मा समान रूप से परिपूर्ण है, तो भगवान सदा साथ में, आप स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नरक में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, मृत्युलोक में जाओ तो साथ में, वो साथ में सदा साथ रहते, सर्वश्रेष्ठ निसन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदेश सबके हृदय में भगवान रहते, पशु पक्षी वृक्ष आदि सब में भगवान सब लेने बनते सब लेते में सर्व सामिष्ट ज्ञान और वेदे से सर्वे में वेद्य सब वेदों के धर्म मैं जानने वाता हूँ वो व्यापक सब जगह है सब कोई ऐसी छोटी से छोटी जगह बड़ी से बड़ी सब में परमात्मा परिपूर्ण है कीड़ी में वैसे ही है हाथी में भी वैसे ही है हाथी में कोई बड़ा भगवान हो कीड़ी में छोटा भगवान हो भगवान वही है कोई छोटा मोटा नहीं सब में परिपूर्ण सब में ये शरीर में सब में परिपूर्ण ये मकाना में इनमें इनमें सब में परिपूर्ण सब में सब में सब में भगवान है सब में नमस्कार गुरु है सब में भगवान है सब में कुत्ते में गधे में समय फिर मैं दंडवत होऊंगा शमशान लोग करूं भागवत में लगा भागवत में उस शरीर को परमात्मा को प्राप्त करना हो तो किसी को ही देखो वर्णन हो जाओ, किसी को देखो वर्णन होते हो, थम्मा देखा रण करो, गदा गदा रण करो, कुत्ता देखा रण करो, सूर देखा रण करो, गाय देखी रण करो, आश्र चांडाल गो करो, अश्र चांडाल गो करो, चांडाल में गौ में गधे में कुत्ते में चांडाल दिया है, स्व स्व स्व अश्र चांडाल गो करो, गलवेद भू पृथ्वी पर लगभग ये भगवान का मंदिर है, ये गधा है भगवान का मंदिर है, ये गाय है भगवान का मंदिर है, ये घोड़ा है भगवान का मंदिर है, ये भैंस है भगवान का मंदिर है। मंदिर कोई चार थम्मा का होता है, कोई कांसला होता है, कितने भग होते हैं, ये तो थम्मा का मंदिर है, ये दो दो थम्मा का मंदिर है, ये दो दो थम्मा का छह छह थम्मा का छह छह स्वर्ग होते छह छह थम्मा का मंदिर है, कांसला है शीघ्र होते मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है, दो दो धम्मों का है मंदिर है ठाकुर जी सामान। जो कोई हंसे तो हंसे उड़ाओ दो, और बिना हाथा नगा शर्म आवे ना, नमस्कार कर शर्म आती है सर, कुत्ते को नमस्कार करना शर्म आती है। विश्व स्वयं स्वामान बीड़ की बीड़ा से बीड़ी बीड़ा लज्जा लज्जा वो छोड़ो डर पर दंडवत भगवान फिर जी पर एक नाथ जी महाराज के यहाँ दंडवत स्वामी थे, दंडवत स्वामी दंडवत स्वामी नाम दंडवत करता मरा हुआ गदा मरा था हुआ कि हमारा जो वाणी है डनो दूरी गदा उठ गया भाग गया। एक नाथ जी महाराज थप्पट कर सफाई सफाई कर दे सदाई कर दे भागते आए आए बस सिद्धाई नहीं कर दी हो, लोगों में सिद्धाई दिखाते हो, भगवान सब भगवान है सब भगवान है भगवान सब है। और ये अपना शरीर अपना नहीं है, सब शरीर हो आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए भी नहीं है, संसार की सेवा के लिए है, धन संपत्ति मिले वह सब संसार की सेवा के लिए आपके लिए नहीं है, आप में गुण है आपको विद्या है वह सब सेवा करने के लिए, आप में योग्यता है आपका बल है ये सब आपका नहीं है, रहेगा नहीं आपके पास में है जी तो सेवा कर लो। परमात्मा सब जगह होता हुआ दिखता क्यों नहीं है, प्राप्त क्यों नहीं होता है, मिलता क्यों नहीं है, कहीं शरीर के द्वारा मिलना चाहो, मन के द्वारा मिलना चाहो, इंद्रियों के द्वारा मिलना चाहो, नहीं मिलेगा क्यों, ये तो सब संसार की सेवा के लिए है, ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा लिए तो स्वयं हे नाथ हे नाथ भीतर से आप पुकारो, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच ही जाए सच्चे आशीर्वाद और हे नाथ हे नाथ पुकारो, तो पुकारो भाव भीतर का, उस भाव से भगवान सच्चा भाव और सच्चा भीतर का करते जाएंगे। भगवान शंकर ने ही कहा हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तो प्रकट हो, मैं जाना मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को आपको पता नहीं, आप जानते मैं जानता हूँ जानते प्रेम तो भगवान प्रकट हो जाए शंकर जी मैं जाना प्रेम तो प्रकट हो मैं जाना भगवान सब जगह सब इच्छा पूरी करते हैं, सब सच्चे हृदय से पुकारे, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाए है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाए है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जटी जाए, भगवान पहुंच जाए, प्रकट हो जाए भगवान, वह सब जगह है परिपूर्ण। शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, शरीर स्थूल अपना नहीं है, सूक्ष्म अपना नहीं है, कार्य अपना नहीं है। स्थूल से कार्य होते हैं, सूक्ष्म चिंतन होता है, कारण से समाधि होती है, फिर तो कारण सुंदर भी कारण शरीर होती, वो शरीर भी हमारा समाधि हमारी नहीं है, वो भी कारण शरीर से होने वाली, वो दुनिया के हित के लिए, सबकी सेवा के लिए है शरीर। इस शरीर से अपने नशाए नहीं मिलते, मेरा है भगवान, आप स्वयं परमात्मा का अंश स्वयं, ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी आप हो, आप भगवान अंश, आप पुकारो हृदय से भगवान आ जाए, हृदय से व्याकुल होकर पुकारो चट्टा जी। ये तो बात है सिद्धांत की, और ये देखी हुई साधुओं के सब जगह मौजूद है, भजन करते भजन भजन नींद आ जाए कि मेरा जगा देना, आप रात्रि में सोवो तब देख करके दीपक हो सत्य देखो, अपने छाया में कंठ देश में छाया दी करते भजन के मैं चार भजन चार मिनट में जगा दीजिए, ऐसे प्रेम से क्या सो जाओ, चार बजे चार मिनट चला गया, देख लो करो देखो, इस तरह संतों को उड़ाते थे, नाम जपने वाले तत्परता से जपते हैं, उनको सुनने नहीं देते नाम, नाम उठा देगा बट ऐसे प्रेम से उठा दे बेटर सतर्क से आवाज आएगी, आवाज नाम देगा आवाज आएगा, लगे लगन समय में लगन सच्ची है तो सच्ची लगन से ऐसे बात, अरे उठना तो हरेक उठा आप उठा दे सच्चे जैसे कह कर चुपचाप सो जाओ, उतना बजे उतना मिनट पर फट काट काम खो जाए एकदम साफ, ऐसे व्यापक स्रोत सबके ऊपर दया करने वाले, सबके ऊपर दया करते सब, कोई बोले कैसे ही हो, किसी देश का हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो, किसी देश का किसी देश में कोई क्यों हो, स्त्री हो पुरुष हो बालक हो जवान हो बूढ़े हो, सबके भगवान यहाँ पर सबके भगवान है, सब में भगवान है हमारे, भगवान को सब अपना कह सकते हैं, माँ से दस वाले को हो सब वाले माँ को कह सकते हैं, माँ सबकी पूरी की पूरी माँ है, पांचाय थोड़ी है इतनी सी माँ तो नहीं है, इतनी माँ तेरी है इतनी ऐसा नहीं, हमारी माँ है पूरी की पूरी माँ, हमारी हमारी माँ जो हमारी हर एक बार कैसे हमारी माँ है, हमारी माँ है हमारी माँ सबकी पूरी माँ, पांचाय माँ नहीं है, इतनी सी माँ तुम्हारी इतनी माई है, सबकी पूरी माँ सबकी सबकी, ऐसे भगवान सबके सबके, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु से सका तुम्हें वो माँ भी भगवान है, बाप भी भगवान है, मित्र भी भगवान है, धन भी भगवान है, विद्या भी भगवान है, योग भी भगवान है, ऐसे भगवान ऐसे रूप धारण करते ऐसे अनेक रूप रोज बनाए विष्णु ही प्रवेश है, अनेक रूप प्रवेश हो सकते भगवान है, भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे हैं, आप परवाह ही नहीं करते हमारे भगवान है, हमारा धन है धन आपका नहीं है, घर आपका नहीं है, जमीन आपकी नहीं है, ये मेरा मान तो ये मेरा नहीं है, छूट जाएगा एकदम, वैसे याद ही नहीं रहेगा। याद है तो बताओ पहले जन्म में कहाँ थे, कौन माँ बने, अच्छा भाई है वहां होता है लड़की लड़की, यहाँ पढ़ाई बताइए, पहले जन्म की बात बताइए, पहले जन्म के पति को बताइए, ये मेरा पति है, ये मैंने यहाँ अठे में आई, याद में याद है। तो अपने होने में याद नहीं है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान हमारे हैं।